در معنی این بیت: گر راه روی راه برت بگشایند، ور نیست شوی به هستیت بگرایند. گر زلیخا بست درها هر طرف، یافت یوسف هم ز جنبش منصرف. باز شد قفل و درو شد ره پدید، چون توکل کرد یوسف بر جهید. گرچه رخنه نیست عالم را پدید، خیره یوسف وار می باید دوید. تا گشاید قفل و در پیدا شود، سوی بی جایی شما را جا شود. آمدی اندر جهان ای ممتحن، هیچ می بینی طریق آمدن؟ تو ز جایی آمدی و از موطنی، آمدن را راه دانی هیچ نی. گر ندانی تا نگویی راه نیست، زین ره بی راه ما را رفتنیست. می روی در خواب شادان چپ و راست، هیچ دانی راه آن میدان کجاست. تو ببندان چشم و خود تسلیم کن، خیش را بینی در آن شهر کهن. چشم چون بندی که صد چشم خمار، بند چشم توست این سو از قرار. چار چشمی تو ز عشق مشتری، بر امید مهتری و سروری. بر بخسبی مشتری بینی به خواب، جغد بد کی خواب بیند جز خراب. مشتری خواهی به هر دم پیچ پیچ، تو چه داری که فروشی هیچ هیچ. گر دلت را نان بودی یا چاشتی، از خریداران فراغت داشتی.